بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا بركة للبصر إلى السماء والسماء. قال حدثنا علي بن عبد الله، قال حدثنا يحيى بن سعيد، قال حدثنا سعيد أبي أرومة، قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه حدث يوم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال الأقوام يرفعون أسفارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخففن أسفار. تو اس سے پہلے بات پڑھا، رفع البصر الى الامام کی صلات، دوران صلات کوئی اپنی نگاہ امام کی طرف اٹھائے، اس کا تذکرہ ہے. آخری جو حدیث ذکر کی اس باب میں جو پڑھی آپ نے آخر میں، اس میں ہے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لقد رأیت الان منذ صلیت لکم الصلاۃ الجنۃ والنار ممثلتین فی قبۃ ھذا الجدار. تو اس حدیث کے اندر رفع البصر الى الامام فی الصلاۃ کہاں پر ہے؟ باب یہی ہے، رفع البصر الى الامام فی الصلاۃ ہے، کہیں رفع البصر الى الامام. جی ہاں جی، تو اصل یہاں پر مقصود باب کا کیا ہے وہ دیکھیں. امام بخاری رحمہ اللہ کے یہ باب ذکر کیا ہے، اس باب کو لانے کا مقصد کیا ہے اصل، کہ کیا نگاہ کا زمین پر ہونا ضروری ہے یا نگاہ آدمی کی سامنے طرف بھی اٹھ سکتی ہے؟ امام تو مقتدی کے سامنے ہوتا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا مثال کے طور پہ امام کی طرف، ورنہ اصل مقصود جو ہے کیا نگاہ کا زمین پر ہونا ضروری ہے یا سامنے کی طرف بھی نگاہ اٹھ سکتی ہے. اور یہ بات اس حدیث کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ بجائے زمین کے کدھر پڑی؟ جدار پر، جو سامنے کی دیوار تھی قبلہ کی طرف، ادھر آپ کی نگاہ گئی. تو معلوم ہو نگاہ کا اٹھنا سامنے کی طرف دوران صلاح صحیح اور درست ہے، یہ اصل مقصود باب کا جس حدیث کے اندر موجود ہے. تو امام کی طرف نگاہ اٹھ جائے، سامنے کی دیوار کی طرف اٹھ جائے، سامنے طرف نگاہ اٹھ جائے، یہ تو صحیح اور درست ہے، لیکن کسی کی نگاہ آسمان کی طرف اٹھے، کیا ایسا کرنا بھی صحیح ہے؟ اس سلسلے میں دیکھیں حدیث رسول موجود ہے: ما بال اقوام یرفعون ابصارهم الى السماء. کیا بات ہے کہ کچھ لوگ دوران صلاۃ اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں؟ وہ بھی نگاہ اٹھاتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ رہے ہیں تو نگاہ کدھر اٹھائیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف تو نیک نیتی ہی سے کرتے رہیں گے، لیکن یہ غلط طریقہ ہے دوران صلاۃ کی اپنی نگاہ اٹھائے آسمان کی طرف. فاشتد قوله فی ذلک، لوگوں کے لیے آپ کا قول بہت شاخ ہوا، اس کے مطلب کہ بہت ہی بڑی خطا ہم لوگ کر رہے ہیں. آگے فرمایا ہم نے: لینتہن عن ذلک، یا تو لوگ اس حرکت سے باز رہیں گے، او لتخطفن ابصارهم، یا پھر لوگوں کی نگاہیں اچک لی جائیں گی. آسمان اوپر نگاہ اٹھائی آپ نے، دوبارہ نگاہ نیچے نہیں آئے گی، پھر اللہ تعالیٰ نگاہوں کو زائل کر دے گا، ختم کر دے گا، اچک لے گا نگاہوں کو. یا تو اپنے اس عمل سے باز آ جائیں گے ایسے لوگ، ورنہ پھر اللہ سبحانہ وتعالی ان کی نگاہوں کو اچک لے گا اور ان کی نگاہیں دوبارہ واپس نہیں آئیں گی. تو اس سے معلوم ہوا یہ عظیم گناہ ہے، دوران صلاۃ اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھانا یہ عظیم گناہ ہے، نگاہ کو آسمان کی طرف نہیں اٹھانا چاہیے. عن أبيه أن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكتاب في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة الناس. يعني پر الالتفات في الصلاة، صلاة میں تو ادھر ادھر توجہ کرنے کا، آدمی کی توجہ نگاہ کسی اور طرف چلی جائے بجائے سامنے کے کچھ دائیں طرف یا بائیں طرف آدمی کی نگاہ چلی جائے، تو صلاۃ میں اگر اس طرح سے ملتفت ہو، کوئی اور چیز دیکھنے لگے دوران صلاۃ آدمی، تو صلاۃ کے منافی ہے یا نہیں؟ سب سے پہلے ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، تعلیم کیا تھی؟ کہہ رہی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ: میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا صلاۃ میں التفات کے بارے میں، فرمایا: ہو اختلاس یختلس الشیطان من صلاۃ العبد. جتنی دیر صلاۃ میں آپ کسی اور طرف ملتفت رہے، کوئی اور چیز دیکھتے رہے، دیوار میں آپ غور کرتے رہے، کسی کپڑے میں آپ غور کرتے رہے، تو جب تک آدمی کا التفات کسی اور طرف رہا، اختلاس، یہ شیطان مصلی کی صلاۃ سے اتنا حصہ اچک لیتا ہے. جتنا حصہ صلاۃ کو اچک لیا اس نے، اتنی دیر تک جو صلات ادا کرنے کا آپ کو ثواب ملتا ہے وہ نہیں مل پائے گا آپ کو. تو اگر آدمی صلات میں ادھر ادھر متوجہ ہوتا, کوئی اور چیز دیکھنے لگا, کسی اور طرف آدمی کی توجہ ہو گئی, فرمایا آپ نے یہ اختلاف ہے شیطان کا, شیطان اتنا حصہ کسی اور طرف آپ کو مبذول کر کے اور اتنا حصہ آپ کی صلات میں سے اچھک لیتا ہے, اب اتنے کا ثواب آپ کو نہیں مل پائے گا. معلوم ہوا دوران صلات آپ کی توجہ صلات کی طرف ہونا چاہیے, سامنے رخ ہونا چاہیے, ادھر ادھر آدمی کو نگاہ نہیں کرنا چاہیے. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في قميصة لها أعداد, فقال شاورني أعداد هذه اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية. تو فرمان شغلني أعلام هذه, اس چادر کے جو اعلام ہیں, نشانات ہیں, وعلیکم السلام, اس نشانات نے مجھے مصروف رکھا, لہذا اس کو لے جاؤ انہیں دے دو. روایت پہلے آ چکی ہے, اس سے معلوم ہوا کہ صلات میں التفات یہ صلات کے منافی امر ہے, صلات میں التفات نہیں ہونا چاہیے. کیا آپ کسی اور طرف متوجہ کر لیں آپ, چنانچہ اگر یہ چیز صلات کے منافی نہ ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہیں کرواتے, کہا لے جاؤ ان کو دے دو. تو دوران صلات اس طرح چیزوں میں آدمی اپنے کپڑے کو دیکھتا رہے, کسی اور کے کپڑے کو, جیکٹ کو دیکھتا رہے, تو دوران صلات ان چیزوں میں مشغول نہیں ہونا چاہیے. جی ہاں, کوئی مسئلہ پیش آ گیا تو کیا التفات ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا. کس طرح سمجھ میں آیا کہ شور, کس طرح کوئی اور چیز لگ رہا کہ مسئلہ پیش آ گیا ہے, تو کسی ایسے مسئلے کے موقع سے کیا تھوڑا بہت التفات کرنا صحیح یا نہیں صحیح ہے, اور یرا شیئن او بساقن فی قبلت, یا قبلے کی دیوار پر آدمی نے بساق تھوک دیکھا, ریٹ کوئی دیکھ لی, اب اس کو غصہ آ رہا ہے دیکھ کر کہ کس نے تھوک دیا ہے, توجہ ادھر گئی کہ نہیں گیا آدمی, توجہ ادھر گئی, سوچا اس کے بارے میں, یہ بھی ذہن میں آیا کس نے تھوکا ہے اور کیوں تھوکا ہے, تو قبلے کی دیوار, قبلے کی طرف کسی کو کوئی بساق نظر آ گیا یا کوئی اور چیز نظر آ گئی انسان کو اور اس کے بارے میں سوچا اس نے. سال ابن سعد کہتے ہیں کہ التفت ابو بکر فرعن نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتفت ہوئے تو دیکھا ہمارے پیچھے کون کھڑے ہوئے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں. باقی اب اس سے پہلے تفصیل سے آ چکا ہے آپ کے سامنے, یا آپ آ کر کے کہیں کہتے ہیں صلح کرانے کے لیے اور آ کر کے آپ پہنچے درمیان میں آ کر کے داخل ہو گئے, لوگوں نے سب تیار جانا شروع کر دی. اس کے بعد تو اس سے معلوم ہوا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتفت ہوئے, توجہ انہوں نے کی. تو اس طرح کا اگر کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو التفات صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے دیکھنے روایت ہے, اور کہ ہے تو کس حد تک ہے. إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يتنقمن أحد قبل وجهه في الصلاة, رواه موسى بن عقبة وابن أبي رواد النافع. جی ہاں, تو یہاں پر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے قبلے میں نخامہ دیکھا جو دیوار پر لگا ہوا تھا. معلوم ہوا کہ اس طرح کا نخامہ پر کسی کی نظر پڑ گئی, دیکھا دیوار میں, تو جواب اس کا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ہے. كشف سترة حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها فنظر إليهم وهم صفوف فتبسم يضحك ونكس رضي الله عنه على أطرافه ليصل له الصف فظن أنه يريد الخروج, وهم المسلمون أن يستقنوا في صلاتهم فأشار إليهم أتموا صلاتكم وأخذ سترة وتوفي من آخر ذلك اليوم. جی ہاں, انس مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے مسلمان صلاة فجر میں مشغول تھے اور ان کو کسی نے اچمبے میں نہیں ڈالا مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ نے اپنے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے سے پردہ ہٹایا, صحابہ کرام کو دیکھا سب بندی کیے ہوئے کھڑے ہیں اور ہنستے ہوئے مسکرائے آپ, اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایڑی کے بل پیچھے ہٹے تاکہ صف میں آ کر کے شامل ہو جائیں. ان کا خیال تھا شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے لیے آ رہے ہیں. یہ سب صحابہ کرام کو کیسے اندازہ ہوا تھا؟ قبلہ ادھر مثلاً اس طرف قبلہ ہے اور بغل میں مثلا گھر بنا ہوا ہے, تو لوگ اور کدھر ہے سب کا, ادھر مان لو سب کا رخ ہے, اور یہاں پر اگر گھر بنا ہوا ہے تو لوگ دیکھیں تو کیسے دیکھیں گے, سامنے کی طرف, یہ التفات ہوگا اس کے اندر. تو اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام سے التفات ہوا اس طرح سے کہ ضروری سب نے دیکھا ادھر, لیکن جو لوگ اس سائڈ میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ تھا ان کی نگاہ پڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, آپ کی مسکراہٹ بھی دیکھی, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اندازہ ہوا شاید آپ تشریف لا رہے ہیں, تو التفات ہوا یا نہیں ہوا, اس کی وجہ سے لوگوں کی صلات باطل ہوئی نہیں ہوئی. تو اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ پیش آ جائے اور اس طرح کا تھوڑا بہت التفات ہو جائے تو صلات کے منافی ہو, صلات باطل ہو جائے, ایسا نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ التفات ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی کی گردن یا آدمی کا سینہ یہ قبلہ سے ہٹ جائے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. آنکھ ذرا گھما کر کے آدمی نے دیکھ لیا, تھوڑا بہت ہے سر بھی اگر تھوڑی بہت ہل گیا آدمی کا, لیکن آدمی کا سینہ آدمی کی گردن بجائے قبلہ کے دوسرے رخ پر ہو جائے, کس طرح کا التفات یہ نہیں صحیح ہے. کہ اس طرح کے حالات میں اگر تھوڑا بہت التفات ہو جائے, نظر ادھر ادھر اٹھ جائے, تو بہرحال یہ صلات کے بطلان کا سبب نہیں بنتا ہے. لیکن بہرحال صلات میں التفات ادھر ادھر نہیں کرنا چاہیے. کوئی مسئلہ اس طرح کا پیش آ جائے تو مسئلہ دوسرا ہے. چنانچہ باغی قائم کے مخیر رحمہ اللہ نے ہر التفتو لامر ينزل به, لہذا ان چیزوں کو اصل نہیں بنانا چاہیے, ان چیزوں کو اصل نہیں بنانا چاہیے. ایک جو اصل قاعدہ اور ضابطہ ہے وہ اپنی جگہ پر, باقی مختلف حالات میں کبھی ہو جائے وہ اور مسئلہ ہے. اس سے پہلے میں نے بتایا آپ کو, یہ اس لیے ہے کہ نگاہ آپ کی آپ کے زمین پر ہونا چاہیے, لیکن اگر امام کی طرف اٹھ جائے, امام کی طرف اٹھے تو یہ اصل نہیں, بہرحال ہے اسے اصل بنا رہے آپ کہ نہیں یہی طریقہ اصل ہے. تو ان سارے امور میں آپ اس طرح کے دلائل لے کر کے آپ استنباط کرنا شروع نہ کر دیں کہ نہیں بالکل یہ صحیح ہے اور دیکھے روایتوں کے اندر موجود ہے, لیکن دیکھیں اصل تعلیم کس کی ہے, اس کے بعد جواب کس کس چیز کا ہے. باب وجوب قراءة للإمام والمأمون في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجر فيها وما يقال. جی ہاں, اب یہاں پر ابواب شروع کیے ہوئے کہ آپ شروع میں کھڑے ہوں گے, تکبیر تحریمہ, اس کے علاوہ دعا ثنا یا جو دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی یہاں پر, اس کے علاوہ کس انداز سے آپ کھڑے ہوں گے, نگاہ آپ کی کہاں ہونی چاہیے, کدھر دیکھیں گے کدھر نہیں دیکھیں گے, یہ سارے مسائل ہیں. اس کے بعد اب آ رہا ہے کہ سورہ فاتحہ کی قرآن تلاوت قرآن صلات کے اندر اس کا باب آ رہا ہے. لہذا باب قائم کیا وجوب القراءۃ للامام والمأموم, قراءت کرنا یہ واجب ہے امام کے لیے بھی اور مقتدی کے لیے بھی, کسی کو بھی قراءت سے چھوٹ نہیں ہے, کسی کو بھی قراءت سے چھوٹ نہیں ہے. قرآن پڑھنا ضروری ہے کس صلوات کلیہ, تمام صلوات میں, چاہے وہ جہری صلوات ہوں چاہے وہ سری صلوات, فی الحضر و سفر, چاہے آپ سفر میں ہوں چاہے آپ حضر میں ہوں, ما یجھر فیہا و ما یخاف, جن میں قرأت جہری ہوتی ہے جن میں قرأت اسی طرح سے خفت کے ساتھ ہوتی ہے, تو تمام صلوات کے اندر تلاوت قرآن یہ ضروری ہے امام کے لیے بھی اور مقتدی کے لیے بھی. امام مقتدی حضرات کی طرف سے کفایت کرے ایسا نہیں ہے. قال حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن جابر بن ثمرة رضي الله عنه قال شكا اهل الكوفة سعدا الى عمر رضي الله عنهما فعد له واستعمل عليهم عمار رضي الله عنه فشكوا حتى ذكروا انه لا يحسن يصلي, فارسل اليه فقال يا ابا اسحاق ان هؤلاء يزعمون انك لا تحسن تصلي, قال اما انا والله فاني كنت اصلي بهم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اقدم عنها اصلي صلاه العشاء فاركض في الاوليين وافق في الاخرين, قال ذاك الرجل بك يا ابا اسحاق. یہاں پر دیکھیں اہل کوفہ کی فطرت اور طبیعت کیا تھی, کس طرح کے لوگ یہ کوفے والے. تو صحابی رسول سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے گورنر تھے, عمر رضی اللہ تعالیٰ زمانے میں کوفہ کے گورنر تھے. کوفے والوں نے ان کی شکایت کر دی, کوئی آدمی سخت ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے جو چاہے کام آپ کرنا چاہے نہیں کر پا رہے ہیں, تو اس کے خلاف کیا کر دیا, شکایت کر دیا. تو کوفے والوں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کر دی, اور کس کے پاس, خلیفۃ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایت کر دی. لہٰذا اس طرح کا مسئلہ آیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو معذول کر دیا. مسئلے ہوتے ہیں دیکھے جاتے ہیں, کبھی انسان لوگوں کی بات کو اہمیت دیتا ہے اور کبھی نہیں دیتا ہے, دیکھے جاتے ہیں مسئلے کیا ہیں. چنانچہ انہوں نے مصلحت دے کر کے اور سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معذور کر دیا انہوں نے, اور بعد میں آخر وقت میں کہا بھی تھا مولانا صاحب, اور وہ حضرات کی جن کو اپنے بعد خلیفہ منتخب کر کے گئے تھے, چھ لوگ ان میں کون ایک تھے, سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی شامل تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر سعد کو امارت مل جائے, سعد خلیفہ میرے بعد ہو جائیں ٹھیک ہے, اور اگر نہیں بنتے ہیں یہ تو جو بھی خلیفہ بنے گا ان سے ضرور تعاون لے گا, کیونکہ میں نے انہیں معذول نہیں کیا تھا کسی کے اندر کسی کمی کی وجہ سے, کوئی اندر کمی ہے کوئی اس طرح کی چیز ہے یا اہلیت نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, مسائل ہوتے جس کی بنیاد پر بہت سارے فیصلے لینے پڑتے ہیں جو آدمی نہیں چاہتا اس کے باوجود. تو خیر عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کو معذول کیا اس موقع سے. واستعمل علیہم عمارا, اور اس کے بعد عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا گورنر بنا دیا. فشکو حتی ذکروا انہ لا یحسن یصلی, چنانچہ انہوں نے بہت ساری شکایتیں کی تھیں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, اس میں یہاں تک شکایت کی ان کو تو نماز پڑھنا نہیں آتا. صحابی رسول زندگی بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا, حضر میں اور سفر میں اول من رما فی سبیل اللہ, جس کے بارے میں فرمایا آپ نے فدا کا ابھی ہوا امی, جس کے بارے میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس کے بارے میں اہل کوفہ شکایت یہ کر رہے ہیں کہ ان کو صحیح سے لا یحسن یصلی, کہ میں نے ان کو ٹھیک سے صلاۃ نہیں آتی ہے, صلاۃ کا طریقہ ان کو صحیح سے نہیں معلوم ہے, تو یہ شکوا کیا انہوں نے. فارسل الیہ, چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بلایا قادر رضی اللہ تعالیٰ کو, فقال یا ابا اسحاق ان ہؤلاء یزعمون انک لا تحسن تصلی, یہ کوفہ والوں کا کہنا یہ کہ آپ کو ٹھیک صلاۃ ادا کرنا نہیں آتی ہے, تو کیا قصہ ہے یہ؟ تو انہوں نے کہا اما واللہ فانی کنت اصلی بهم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں تو ان کو صلاۃ اسی طرح ادا کرواتا تھا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاۃ تھی, جیسے میں نے دیکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل اسی انداز میں ان کی امامت کرواتا تھا, ما احرم عنہا, اس میں بالکل کوئی کمی نہیں کرتا تھا, کوئی کمی اس کے اندر میں کروں بالکل نہیں کرتا تھا. اصلی صلاۃ العشاء فارقد فی الاولین واقف فی الاخرین, میں عشاء کی صلاۃ ادا کرتا تھا, فارقد فی الاولین, جو شروع کی دو رکعت ہوتی ہیں ان میں تطویل کرتا تھا, اور جو آخر کی دو رکعت ہوتی ہیں اس میں تخفیف کرتا تھا. یہاں پر عشاء کا ہے, آگے سفر پر روایت آ رہی ہے صلاۃ العشی, عشاء کی کیا ہے عشی, اور وہی زیادہ صحیح ہے. یہاں پر عشاء نہیں مراد بلکہ کون سی مراد ہے, ظہر اور عصر کی صلاۃ یہاں مراد ہے, آگے اس کی وضاحت آئے گی اگلے صفحے پر دیکھیں گے آپ. تو انہوں نے کہا میں شروع کی جو ہے تطویل کرتا تھا اور آخر میں تخفیف کرتا تھا. امام مخیر رحمہ اللہ کا اصل مقصود اس حدیث کو ذکر کرنے کا یہی ہے کہ ارکد فی الاولین, شروع کی جو دو رکعات ہوتی ہیں ان میں تطویل کرتا تھا, قرأت اس کے اندر لمبی ہوتی تھی, اور جو آخر کی دو رکعات ہوتی تھی اس میں تخفیف کرتا تھا. میں اعلی ذاکر ذن بکا یا ابائی صاحب, آپ کے بارے میں ہی گمان تھا, بہرحال ایک بات آئی تھی تو آپ سے استفسار کرنا ضروری تھا, لیکن آپ کے بارے میں گمان یہی تھا کہ آپ سے کیسے ہو سکتا ہے کہ جا کر کے اور لوگوں کو غلط غلط نماز پڑھائیں آپ لوگوں کو. جی اس کے بعد تحقیق حال کے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا, اور ساتھ میں ایک آدمی کو لگایا کہ آپ دونوں جائیں جا کر کے پتہ کریں وجہ کیا ہے شکایت کرنے کی, بنیادی وجہ کیا ہے شکایت کرنے کی, کیوں شکایت ان کے بارے میں آئی ہے. تو یہ لوگ خیر دونوں گئے, سعد بن ابی وقاص بھی تھے اور ساتھ میں ایک آدمی اور تھے, کچھ افراد تھے. تو اہل کوفہ گھر کے سوال کرتے تھے تو بھائی اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں, سعد رضی اللہ تعالیٰ بارے میں کیسے آدمی کیا ہیں, تو جتنی مسجدیں تھیں ہر مسجد میں گئے اور ہر مسجد ان کے بارے میں پوچھا. وہی سنون علیہ معروف, سب کہتے بہت اچھے آدمی تھے, سب کیا کہتے تھے, سبھی کہتے تھے بہت اچھے آدمی تھے یہ. تو کیا کہا جانا تھا کوفہ والوں کا, کوفہ والوں کی شریف خود ہی شکایت کریں, اس کے بعد جب ان کو ہٹا دیا تو اب کیا تھے وہ, سب کیا کہہ رہے ایک طرف سے کوئی نہیں مل رہا کہنے والا, شکایت کرنے والے افراد کہ سب بہت اچھے آدمی تھے. آئیے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں, اور آ گئے تو وہی لوگ جن کے خطوط گئے تھے وہی سامنے تلوار لے کر کھڑے ہونا, پہلے کن لوگوں نے بلایا تھا, وہی لوگ جو تلواریں لے کر کھڑے تھے باقاعدہ کہا, یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں بلایا اور سارا سب کچھ کیا اور آج ہمارے سامنے کھڑے ہو لوگ, اور اس کے بعد وہی لوگ بعد میں قتل حسین کے بعد کیا کر رہے ہیں؟ وہی لوگ آنسو بہا رہے ہیں مولانا صاحب، وہی لوگ اس کے بعد آنسو بہا رہے ہیں، وہی لوگ اس کے بعد نوحہ ماتم کے انہوں نے شروع کر دیا. یہ کوفہ والوں کی جو ہے شریف طور فطرت تھی. تو ہر جگہ لوگ ان کے بارے میں تعریف کر رہے ہیں، بہت اچھے آدمی تھے اور ایسے آدمی تھے. یہ کہا انہوں نے یکنا ابا سعد فقال اما اذ نشدتنا فان سعدا كان لا يزيد بالسريه ولا يصم بالسريه ولا يعذر في القضيه. جی ہاں، بنو عبس کی مسجد میں گئے تو وہاں یہ سوال کیا. ایک آدمی اس مسجد میں کھڑا ہوا اور اس نے کہا، اس کا نام تھا اسامہ ابن قتادہ، کنیت تھی ابو سعدہ. وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا اما اذ نشدتنا، جب آپ نے ہم سے پوچھ ہی لیا ہے کیا کمی ان کے اندر تھی، تو میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو. سانپ کے بارے میں ایک نمبر ایک یہ تھی، کانا لا یسیرو بسریا، سرایا لے کر کے نہیں جاتے تھے. جس کی زندگی جہاز میں گزری ہو پوری، فاتح قادسیہ، فاتح قادسیہ کون ہونا نا صاحب، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں صاحب ابو سعدہ، کیا کہہ رہے ہیں کہ کانا لا یسیرو بسریا، سرایا لے کر کے نہیں جاتے تھے، ولا یقسم بسریا، اور جب تقسیم کرنے کا موقع آتا تھا کچھ تو اس میں عدل سے کام نہیں لیتے، اس میں برابری نہیں کرتے تھے، کسی کو زیادہ دے رہے ہیں کسی کو کم دے رہے ہیں، ولا یعدل فی القضیہ، اور ان کے سامنے جب معاملات آتے تھے، لوگوں کے مقدمے آیا کرتے تھے، تو اس میں عدل سے کام نہیں لیتے تھے. تین باتیں بیان کی اس آدمی نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. اب دیکھیے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا. اللهم ان كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فاطل عمره واثر فقره وعرضه بالقتل. جی ہاں، اس کے بعد سعد رضی اللہ عنہ مستجاب الدعوات تھے، دعائیں کی قبول ہوا کرتی تھی، تو انہوں نے دعا کی. بلکہ کہیں کیا کہ انہوں نے بد دعا کی، انہوں نے ڈائریکٹ نہیں کی ان کے ساتھ، اور کہا انہوں نے کہ اما واللہ لأدعون بثلاث، تین باتیں تم نے میرے بارے میں کہی ہیں، میں اللہ تعالیٰ سے تین دعائیں کرتا ہوں. ایک تو یہ ہے اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا، اگر یہ جھوٹا ہے تو، سچا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر یہ جھوٹا ہے، کاما ریاء و سمعتن، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم بھی ان بڑوں کے سامنے بول سکتے ہیں، ہم بھی بڑوں کے سامنے بول سکتے ہیں، ہماری ہمت ہوتی ہے کہ جا کر فلاں کو ایسا کہہ دیا، فلاں صاحب سے میں نے ایسا کہہ دیا، اگر یہ ریاکاری کے لیے اور شہرت طلبی کے لیے کہ بڑوں پر کیچڑ اٹھا لیں گے تو ہمارا کیا ہوگا، نام ہوگا، تو اگر اس لیے یہ کھڑا ہوا ہے فاطل عمر ہو، اس کی عمر کو دراز کر دیتے، لمبی عمر ملے اسے، فاطل فقر ہو اور اس کے فقر کو طویل کر دیتے، یہ آدمی کو عیش و آرام میں ہو لمبی عمر ہو تو اتنا نہیں ہوتا، لیکن لمبی آدمی سوچے کب دنیا چلے جائیں، حالات ایسے ہوں، اس کے باوجود بھی موت انسان کو نہیں آ رہی ہے، تو شروع میں سوچا ہوگا آپ نے یہ کون سی بد دعا ہوئی، اطل عمر ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر کو دراز کر دے، فاطل فقر ہو اور اس کے فقر کو طویل کر دے، وَعَرِّضْهُ بِالْفِتَنِ، اور اسے تو فتنوں مبتلا کر دے، اگر یہ جھوٹا ہے تو، جھوٹا ہے ریاکاری کے لیے شہرت طلبی کے لیے اگر یہ کھڑا ہوا ہے تو اس طرح سے اس کے ساتھ کرو. جی ہاں، بات کے حالات یہ تھے کہ جب اس سے لوگ پوچھتے تھے کیا حالات ہیں، کیسے ہیں، اتنی عمر دراز آپ کی، تو کیا کہتا تھا وہ شخص، شیخ کبیر مفتون، میں بہت ہی بوڑھا آدمی ہوں، فتنے میں مبتلا ہوں، اصابتنی دعوت و سعد، مجھے کس کی بد دعا لگ گئی ہے؟ جی ہاں، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بد دعا لگ گئی، اتقوا دعوت المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، تو ان کی بد دعا لگ گئی ہے. دیکھیں راوی کیا کہتے ہیں، قال عبد الملک، قال عبد الملك فأنا رأيته بعد فاسقط حاجبه على عينيه من الكبر وإنه لا يتعرض للجمال في الطرق ينزلهن. جی ہاں، کہہ رہے ہیں عبد الملک، کہہ رہے ہیں کہ میں نے بھی دیکھا اس آدمی کو، میں خود اس آدمی کو دیکھ چکا ہوں، اس آدھا کو، کہ فاسقط حاجبه على عينيه، اس کے جو حاجب ہیں ابرو، یہ اتنا بولا ہوگا نٹک کر کے اس کی آنکھوں پر آ گئے تھے، دیکھنا ہو تو ہٹاؤ اس کو، دیکھنا ہو تو پہلے کیا کیجیے آپ، ہاں یہاں سے جو یہ لٹک کر کے جگل کی آپ پہنچ گیا ہے اس کو ہٹائیے، تب جا کر کے آنکھ کھلے، اتنا بوڑھا ہو گیا تھا، لمبی عمر ہو گئی تھی کہ اس کے جو یہ ابرو ہیں وہ آ کر کے آنکھوں پر آ گئے تھے. اور یہ تو اس کا مسئلہ ہوا عمر درازی کا، اتنی لمبی اس کی عمر ہوئی تھی، اور مفتون کہتے تھا وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لِلْجَبَارِ، اس عمر میں ہونے کے باوجود وہ راستوں میں گلیوں میں بچیوں سے چھڑخانی کیا کرتا تھا مختون. فتنہ مبتلا ایسا ہوا کہ اس عمر میں بھی اس کا حال یہ تھا کہ گلیوں کے اندر بچیوں سے چھڑخانی کرتا تھا یا میزہن ان پر دسترازی کیا کرتا تھا, ہاتھ ڈالتا تھا ان کے اوپر. تو یہ اس کا حال تھا. تو خیر بہت سارے عبرت کی چیزیں موجود ہیں اس حدیث کے اندر, لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصود یہاں پر صرف اتنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ صلاۃ میں کیا کیا کرتے تھے, قرت کیا کرتے تھے. پہلی دو رکعت جو ہوتی تھی ان میں قرت لمبی ہوا کرتی تھی, آخری دو رکعت ہوتی ہیں ان میں قرت ہلکی ہوا کرتی تھی, لیکن قرت آپ صلاۃ میں کیا کرتے تھے. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن محمود بن ربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. جی ہاں, مشہور حدیث ہے لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب, جو بھی فاتحة الكتاب نہ پڑھے چاہے وہ تنہا ہو, چاہے وہ امام ہو دوسروں کے ساتھ ہو, چاہے وہ مقتدی ہو, جو بھی ہو, چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو, چاہے وہ حضر میں ہو چاہے وہ سفر میں ہو, چاہے سری صلاۃ میں ہو چاہے زیر, لا صلاۃ لمن لم یقرا, جو بھی نہ پڑھے اس کی صلاۃ نہیں ہوتی ہے. تو معلوم ہوا کہ فاتحۃ الکتاب کا پڑھنا کم از کم یہ ضروری ہے, اس کے بغیر صلاۃ انسان کی نہیں ہو سکتی ہے. کیا جی تلاوت قرآن؟ جی ہاں, صرف فاتحہ بھی تو قرآن ہی ہے, صرف فاتحہ بھی تو قرآن ہی ہے, قرآن کی تلاوت کرا ضروری ہے. وہ ماب نہیں ہے, یہ نہیں کہ صرف فاتحہ کے علاوہ, یہ نہیں کہہ رہے ہیں. یہاں پر مسئلہ کس کا ہے, قرات قرآن ضروری ہے. ایسا ہو کہ آپ قرآن کی تلاوت نہ کریں پھر بھی آپ کی تلاوت ہو جائے, نہیں ہوگا. صرف صرف فاتحہ بارے میں باب نہیں ہے قائم کیا, قرآن اب قرآن کے اندر صرف فاتحہ بھی, صرف فاتحہ پڑھا آپ نے تو ویسے تلاوت آپ نے کی. اور مسائل آ رہے ہیں ساتھ میں. دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقال ارجع فصل فانك لم تصل, فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فانك لم تصل ثلاثا, فقال الذي بعثك بالحق ما احسن غيره فعلمني, فقال اذا قمت الى الصلاه فكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القران ثم ارفع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل في صلاتك كلها. جی ہاں, تو یہ مشہور حدیث ہے مسیح صلاۃ کے نام سے, اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنے والے ہیں کہ دخل نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے, آپ کے بعد ایک اور آدمی مسجد میں آیا, فصلی چنانچہ جا کر کے اس نے آپ کی تعلیم کی کہ مسجد میں آؤ تو کیا کرو, دو رکعت کم سے کم پڑھو پہلے, تو جا کر صلاۃ ادا کی, اس کے بعد آ کر کے آپ کو سلام کیا, سب سے پہلے صلاۃ اس کے بعد آ کر کے آپ کو سلام کیا, آپ نے سلام کا جواب دیا اور کہا ارجع فصلی فانک لم تصل, جاؤ نماز پڑھو پھر سے, تم نے تو پڑھی ہی نہیں. معلوم ہوا کہ جو کمی ہو رہی تھی اس آدمی سے ان کمیوں کے ساتھ صلاۃ نہیں ہوتی ہے. جو کمی بھی اس آدمی سے ہو رہی تھی اگر وہ کمی کسی کی صلاۃ میں موجود ہے تو اس کمی کے ہوتے بھی صلاۃ آدمی کی ہوگی نہیں, صحیح نہیں ہوگی. دوبارہ پڑھنے کا مطلب کیا ہوا, صلاۃ پھر سے ہوئی ہی نہیں آدمی کی, صحیح نہیں ہوئی, اجزا ہی نہیں ہوگا اس سے. تو فرمایا آپ نے ارجع فصلی فانک لم تصل, جاؤ پھر سے پڑھو, تم نے پڑھائی پڑھی تھی نہیں پڑھی تھی, پڑھی تھی نہیں پڑھی تھی انہوں نے. تو کسی کے بارے میں ایک بات اور سمجھ سکتے ہیں, جو کتاب ایمان میں بات آئی تھی کہ لا ایمانہ وغیرہ یا لا یمن وغیرہ, تو یہاں پر کہا فانک لم تصل, آپ نے ہر ایک اگر پڑھی تو ہے ابھی صحیح سے نہیں پڑھی. تو اگر آدمی صحیح سے نہیں کوئی کام کرتا ہے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے لم, آپ نے پڑھی نہیں صحیح, کیونکہ آپ کا پڑھنا نہ پڑھنا دونوں کیا ہے بالکل برابر ہے. تو خیر وہ آدمی گیا آپ کے کہنے سے, جا کر پھر سے پڑھی, پھر دوبارہ آ کر کہا السلام علیکم, آپ نے پھر جواب دیا اور کہا ارجع پھنس جاؤ پھر سے جاؤ, ابھی بھی تمہاری صلاح صحیح نہیں ہوئی. خیر بےچارہ دوبارہ آ گیا, تین بار ایسے پڑھ کے آئے, تو پھر کہا جاؤ پھر سے پڑھو, تو ہم نے کہا اللہ وسلم کہ ماں احسن وغیرہ ہوں, اس سے اچھا مجھے نہیں آتا ہے, اس سے اچھا مجھے نہیں آتا ہے, جو مجھے آتا ہے وہ یہ میں نے پڑھ دیا. اس کے بعد جب دیکھا آپ نے کہ آدمی کیا ہے کوتاہی نہیں کر رہا ہے بلکہ کیا ہے یہ جاہل ہے، اس سلسلے میں اسے علم نہیں ہے. اب آپ نے اسے تعلیم دی اور کہا اذا قمت الى الصلاه فقم. دیکھو جب صلات میں آپ کریں سب سے پہلا عمل کیا کرنا ہے آپ کو، تکبیر تحریمہ کھڑے ہوں تو سب سے پہلا تکبیر تحریمہ، ثم اقرا ما تيسر معك من القران، اس کے بعد جو کچھ آپ کو میسر ہو قرآن میں سے وہی پڑھیے. لگ رہا جلدی بھاگ گیا جاتا تھا، آدمی کھڑا ہوا جلدی سے رکم چلا گیا. تو فرمایا آپ نے کہ جو اللہ تعالیٰ توفیق دے جو میسر آپ کو وہ آپ قرآن میں سے پڑھیے. ثم مرکع حتى تطمئن راکع، اس کے بعد رکوع میں آپ جائیں تو ادھر سر جھکائے اٹھا جلدی سے اطمینان کے ساتھ رکوع میں چلے جائیں. ثم مرفع حتى تعتدل قائما، اس کے بعد آپ سر اٹھائیے اپنا یہاں تک کہ بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیں، ایسا نہیں کہ سر ذرا سا اٹھایا پیٹھ سیدھی نہیں ہوئی. کہ فون کہاں سے لے، کچھ لوگوں کی طرح سے کرتے ہیں، کچھ لوگ نہیں کرتے ہیں مثلا، کہ بھی سیدھے کھڑے نہیں ہوئے کہ کہاں چلے گئے، ایسے پڑھتے رہیے آپ تو پھر زندگی بھر ساتھ پڑھتے رہیے. پر ایسے آدمی صلات پڑھتا ہے کہ سر اٹھایا نہیں، سیدھے کھڑا نہیں ہوا اور کچھ چلا کے سجدے میں، تو زندگی میں صلات پڑھتا رہے. وہاں سے صلات ہوئی اس کی نہیں ہوئی آدمی کی طرح، حتیٰ تعداد قائمن بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیں. یہ وہ باتیں بتائی تھی آپ نے اس کو جہاں کوتاہیاں ہو رہی تھی، آدمی دیکھا آپ نے فلاں فلاں کوتاہی سب ہو رہی ہے تو وہ چیزیں بتائی آپ نے. ثم مسجد حتى تطمئن ساجد، اس کے بعد آپ سجدے میں جائیں یہاں تک اطمینان سے سجدے میں چلے جائے آپ، ایسا نہیں ذرا سا سر لگا اٹھا دیا آپ نے، اطمینان ہو جائے اس کے اندر. اس کے بعد آپ سجدے سے اٹھ کر کے بیٹھیں حتى تطمئن جالسا، یہاں تک اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائیں، ایسا نہیں ذرا سا سر اٹھایا اور اس کے بعد سیدھے بیٹھے بھی نہیں تھے کہ دوبارہ چلے گئے دوسرے والے سجدے میں. وفعل فی صلاتک کلھا، یہی عمل آپ کو پوری صلات میں کرنا ہے. اچھا آپ کو میں نے ایک رکعت بتایا آپ کو ایسے کرنا ہے، باقی پوری صلات آپ کو اس انداز سے کرنا ہے. تو وہ جو تعلیم آپ نے دی تھی مسیح صلات کو، ان میں سے ایک بات کیا تھی، وَقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ آپ کو جو میسر ہو وہ پڑھیں. اس سے مراد آیا سورہ فاتحہ ہے یا سورہ فاتحہ اور اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، تو لفظ کے اندر دونوں کا اس طرح کا احتمال موجود ہے. جب اور روایتیں ہیں جو آپ جمع کریں گے تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا. یہ حدیث بھی ہے، یہ صلات کے باب میں نہایت ہی اہم حدیث مانی جاتی ہے، صلات کے باب میں نہایت ہی اہم حدیث مانی جاتی ہے. اگر اس کے طرق کو، اس کے الفاظ کو، جی ہاں، کوئی صاحب ہمت کریں جمع کریں مولانا صاحب، یہ بھی ایک اچھا عمل ہے. اچھا صاحب کا عالیہ کا مقالہ تیار ہو سکتا ہے، اور آپ کیا کریں اس حدیث کے بارے میں تحقیق کریں اس کی، کن کن کتابوں کے اندر ہے، کیا کیا الفاظ ہیں اور آپ نے کیا کیا تعلیم ان کو دی تھی، کون کون سی باتیں صحیح سند سے ثابت کے اندر ہیں. اگر کوئی صاحب ہمت کریں تو ہاں، اس سلسلے میں تو بہت آسانیاں سب ہیں اور آسانی سے آپ تلاش بھی کر سکتے ہیں، پہلے دقتیں بھی تھیں، ساری آسانیاں ہیں اور انٹرنیٹ کیا کہتے ہیں کمپیوٹر کی مدد بھی آپ لے سکتے ہیں، اس سے بھی آپ بہت ساری روایتیں داخل کر کے اور نکال سکتے ہیں. تو اگر کوئی ہمت کریں صاحب تو اچھا موضوع ہے، بہت ساری باتیں نکال کے لائیں گے. آپ نے کیا کیا تعلیم دی تھی ان صحابی کو اس موقع سے، اور ایک اچھا پھر صلات کا طریقہ آپ کے سامنے جمع ہو جائے گا. باپ اگلے سال 80 سال جی آخر میں درخواست دیں گے، تو دیکھیں کوئی ہمت کریں کوئی صاحب. چلے کچھ باتیں رہ گئی آخری گھنٹے کیا جی، ہاں اندازہ یہی ہوتا ہے کہ آپ نے خاص طور چیزوں کی تعلیم دی جہاں جہاں ان سے غلطیاں ہو رہی تھیں، کہ اس میں گویا کہ کمی ہو رہی تھی. کیا جی، مطلب ایک ایک نہ سمجھے آپ کہ ایک ایک چیز ہر ایک ایسی جو چھوڑ رہا تھا آدمی، یہ گویا کہ لازم اور ضروری چیز، بنیادی اس کے بعد صلات میں داخل ہی نہیں ہو سکتا ہے آدمی.